Now remember, it's full contact. There are three ways to win. One, you knock the guy out. Two, your opponent quits and shouts mate. It's like saying uncle. Three, you fold the fucker right off the runway. Piece of cake. God aften og velkommen til de gnavende filmnørders fjerde podcast. Mit navn er Morten Siger, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavende filmnørder, bestående af Christoffer. Altså. Hej hej, og Gert. Hej hej. Hej, og Niels. Hej hej. Hej. Og i aften skal vi snakke om intet mindre end filmen Bloodsport. Og Christoffer, vil du ikke lige fortælle os lidt om den? Jo, altså filmen Bloodsport, det er sådan en amerikansk kampsportsfilm, vil jeg nok kalde det, med Jean-Claude Van Damme i hans, da det gik rigtig godt for Jean-Claude Van Damme. Den handler om den her mand, Frank Dux, der nærmest bliver opdraget af en japansk mand, som så også lærer ham det her, den her japanske kampsport. Og han dør så, ham her, hans mester. Og for at ære hans mester, så tager han til Hongkong for at kæmpe i den her turnering, den her, hvad hedder den, kumite-turnering, hvor man kæmper alle mulige blandede kampsport, kæmper mod hinanden, for at finde en vinder. Så det er det, filmen egentlig handler om. Han skal deltage i den her turnering i Hongkong. Kampsportsturnering. Okay. Ja. Perfekt. Filmen i dag har jeg glædet mig rigtig meget til. Både fordi, at det er en film, jeg har set sindssygt mange gange som ung eller yngre, men også fordi at vi rent faktisk har en i blandt os, som ikke har set den før, hvilket kom frem sidste gang, og det er Gert. Ja. Ja. Så jeg skal spændt på at høre, hvad du synes om den. Men jeg vil lige høre, Jan, der havde set den før. Ja, jeg har set den mange gange før. Jeg har haft den både på VHS, og jeg tror også jeg har haft den på DVD, men den er splittet væk. Men jeg har set den rigtig mange gange før. Jeg har også set den en del gange før. Jeg har også haft den på den rigtige vej på VHS og DVD, og så ender jeg nok med at købe den på Blu-ray på et tidspunkt. Det skal man jo. Ja, men sådan tror jeg også, det ender med mig. Nå, Gert, hvad så? Leder den op til forventningerne? Jeg synes godt, det var dårligt. Nej. Det var, jo, for satan, da ikke også? Okay. Jeg synes virkelig bare, den var ringe på så mange plan. Det kan godt være, det er, fordi man ikke har den der 80'er tilknytning til det, eller et eller andet. Fordi generelt så synes jeg ikke, Van Damme, han er den værste person i verden. Han har lavet en masse skrammel, men det er da ikke værre end så mange andre. Men det er ikke værre end Steven Seagal i hvert fald. Nej. Og jeg må da indrømme, jeg har da været i biffen og se Universal Soldier 2 gange. Så det er da ikke, det er da ikke fordi, at jeg ikke kan klare den mand. Men jeg synes, historien var latterlig, og jeg synes, den bare var generelt dårlig. Okay. Altså virkelig, virkelig ringe. Også det der er bygget på hans liv. Ja. Ham der Frank Dux, der... Ja, jamen vi kan... Ej, altså, det starter jo godt. Og man kan sige, den har haft en rimelig hård start. Filmen blev instrueret af ham, Newt Arnold, som har stået som instruktør eller assistant director på rigtig mange store film, men har ikke rigtig lavet noget selv. Og man kan sige, det her det er vel også det eneste, der er blevet mærke i, som han har instrueret selv. Vi har et screenplay, der er skrevet af Sheldon Letch, som har skrevet, ja, nok heller ikke de store screenplay, men har skrevet screenplay til rigtig mange af Van Dammes film, blandt andet Lionheart og Legionnaire, som også er gode film, Gert, hvis du ikke har set dem. Og Double Impact, det kan jeg forglemme. Double Impact, ja. Den har vist også instrueret, så vil jeg ikke huske. Der er han der med to gange. Ja, så Double Van Damme. Double Van Damme, ja. Double Van Damme, ja, og der er Bolo Young for I også med. Ja. Er han det? Ja. Der spiller han også skurke i. Okay. Så de bliver jo venner, ham og Van Damme. Så han vil have ham til Double Impact som skurke også. Perfekt. Men nu siger du, at han har ikke instrueret ret mange film, men jeg er godt overrasket over, så mange film han har været second unit director på. Altså, ja, assistant director, det er det. Ja, altså, og det er jo faktisk ret store film. Ja, Blade Runner, en masse Peckinpah, større film længere op. Godfather. Godfather, Blade Runner, The Abyss og, ja. Så det er altså ikke, det er ikke små film, det er det altså ikke. Og det er en assistant director, så laver dem. Altså det er jo en, der typisk ville være... Og nu er der en, der ved at spise mikrofonen. Ja, typisk så laver en assistant director jo det, at han skyder nogle scener, som instruktøren ikke har tid til i sin skydeplan. Så han går ud og skyder måske nogle transportscener eller et eller andet. Det kan være meget små scener, men det kan også være faktisk store dele af filmen, eller subplots i filmen for eksempel. Så det er da ret, det er da noget at se ved alligevel her, synes jeg. Det må man sige. Men det er da sjovt, han ikke har lavet mere selv, så vil altså... Ja, men det siger måske også noget om, der er forskel på at være assistant director, og så være rigtig instruktør. Der er ret stor forskel om bare. Og man kan sige, at Bloodsport, efter den var færdig, blev den jo også fuldstændig klippet om, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget af hans touch, der er tilbage deri. Nej. Men, ja. Og det er så også lige, hvor meget touch, der er på filmene der, altså dem, han lavede dengang, fordi at i 85, der var han med på Invasion USA, af Chuck Norris, han var med i. Og der startede han så med at være med i Cannons film. Og det var jo nogle filmer, der bare skulle tørnes ud meget hurtigt, for det meste i hvert fald. Ja, der var Bloodsport også en... Det er også en Cannon-film, og ja. Texas Chainsaw Massacre 2, det var også en Cannon. Og... Ja. Lavede de ikke også American Ninja? Jo, det var også det. Ja. Ja, de lavede mange af de der... Altså det vi så i Europa, der var det jo bare direct-to-video. Vi så dem aldrig i biografen. Nej, kun i det sådan nogle steder som i Rumænien og sådan nogle steder i Østland, at de har været, at de har tjent rigtig godt i biografen. Der. Jeg så også en dokumentar omkring Van Damme for et halvt års tid siden, hvor han netop... der var det med, at han havde fået rollen til at spille Predator, ja. Men hoppede fra den, da han fik tilbudt tre film, eller han fik tilbudt $25,000 for at være med i de her tre små film, som de ikke rigtig regnede for noget, hvor Bloodsport så var den ene. Og der ved jeg da ikke rigtig, om det var... Man kan sige, i Predator havde han ikke mulighed for at løbe rundt i de der små, stramme cykelshorts, som han havde her. Jeg ved ikke, om det var det, der gjorde udslaget. Det er selvfølgelig ikke noget. Men, det men en af de andre film var vel så også Kickboxer, var det ikke det? Og hvad er den tredje så? Jeg ved ikke om No Retreat, No Surrender var en af dem også, eller for det var vel hans første store film, Van Damme. Ja, som altså, der var han så skurk i jo. Ja, der var han så split i runderne over i ringhjørnet. Ja. Ja. Det er virkelig en det er virkelig en dårlig film. Den har jeg også set. Jeg synes, det er lidt imponerende, at han kan gå fra, i den allerførste film, han er med i, Monaco Forever, der hans rolle, den var gay karate man. Altså, og så gå over til at være actionhelt i 80'erne og 90'erne. Ja. Det er ikke den bedste start. Man kan sige, at han blev faktisk nomineret til en Razzie Award for Bloodsport for værste newcomer. Ja, men det har han også blevet senere. Han har blevet nomineret til mange Razzier. Okay. I Double Team med Dennis Rodman, der de to, de blev nomineret til værste par. Det er over det. Men er han, det er bank med os velfortjent. Det er Dennis Rodman er godt nok også ringe i hvert fald. Ja, det må man sige. Nå, musikken her i, den er skrevet af Paul Hertog, som også skrev musik til Kickboxer. Ja. Hvad synes I? Det forgav filmen, men det var ikke noget, jeg havde lyst til at høre udenfor, uover den der Kumite-sang der. Det var da super god. Fight to Survive. Ja. Kumite, ja. Ej, jeg synes, det... Hvad skal man sige? Det er meget, meget... Det er i hvert fald meget tidstypisk. Så vil jeg hellere høre Friday Night i hvert fald. Ja, og jeg kom også til at tænke på en anden ting, faktisk, da jeg sad og så filmen. Det var i 80'erne. Der var det jo ofte de sange, der er med i 80'erne, og faktisk udgør soundtrack også. Det er jo... Altså, det synes jeg... Det var mere en tendens i 80'erne, at det skulle være sangen, hvor der var nogen, der sang. Hvor det måske... Det sjove... Det sjove er jo, at de to titelnumre herfra, i deres oprindelige form, ikke er med på soundtracket. Fight to Survive og On My Own, som er de to store numre her i, de er ikke med i deres oprindelige form på CD'en. De blev optaget med en ny forsanger. Hvorfor kunne jeg ikke rigtig finde ud af, men det sjove er også, at CD'en er udgivet i så få eksemplarer, at det er sådan en collectors item og koster $200 på eBay. Så det tror jeg godt. Det ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg har lyst til. Folk, de vil bare have den sang der. Ja. Så, men Jamen, jeg ved sgu ikke. Jeg synes sgu, det var okay. Altså, de passede der perfekt. Altså, de var med til at opbygge den stemning der. Jeg ved ikke. Altså, Fight to Survive synes jeg var en okay. Vi havde jo den der midtermontagescene, hvor alle sammen bare stod og slog på hinanden ind i kumiterringen. Ja. Jeg synes, det var da... Den passer fint okay. Nok. Var det ikke det? Det var sådan lidt ligesom sangen der i den første Karate Kid også. Ja, ja, lige præcis. Sangen. Altså, det var også til sådan en af de scener der jo. Vi kan lige prøve at høre lidt af den her. Hvis jeg kan. Altså, jeg ved ikke. Det, altså, hvis jeg stadigvæk dyrker kampsport, så vil jeg så have den i min MP3-spiller konstant. Den er så Eye of the Tiger. Ja, lige præcis. Så har man opvarmningsbåndet. Ja, ja. Kan du ikke lige, vi skal lige høre, hvad han siger, det der Kumi til. Prøv lige at spille lidt mere. Lige har han kørende i baggrunden. Hvordan kan du synes, det her er dårligt, Gert? Det er perfekt. Jeg synes simpelthen, det er det. Nu kommer det. Du med til. Ja. Jeg er forresten eneste, der synes, der er mange paralleller til Karate Kid i den. Nej. Første. Nej. Hvornår kom Karate Kid? Den første Karate Kid? Hvad for en var først? Ja, det var Karate Kid, det var på 84. Ja, okay. Okay. Det er der med, at han har en japansk lærer i Karate Kid, så skal de fange fluer her, fanger de fisk. Og så at læreren har mistet sin familie, sin første familie. Oh, yes. Men mange kampsportsfilm, de der træningssekvenser, der er i mange kampsportsfilm, de skylder jo Karate Kid et eller andet, kan man sige. Ja, det gør de. Jo, men også igen slutningen på det her. Altså, hvor han bliver sådan lidt halvskadet, og... nu skal han tage sig sammen, og så står han der og trækker vejret dybt, og så smadrer ham alligevel. Ja, det er jo også, hvor han har lært tidligere i filmen jo, det der. Ligesom ja, det er meget sjovt. Jo, men det er helt klart Karate Kid, de her... Ja. Altså... Ja, han manglede bare lige at lave trænen, så... Så er det perfekt. Ja, fuldstændig. Han laver så helikoptersparket i stedet. Det må man sige. Gannon var jo også kendt for at lave, hvad her det, de lavede rip-offs. En efter en, altså de der, hvad hedder det, Alan Quartermain, Kong Salomons miner, det var rip-offs på, hvad hedder det, Indiana Jones. Altså, dem lavede de jo rigtig mange af dengang. Den der med Richard Chamberlain? Ja. Ja. Wow. Hvis man de ser på... Det har ikke meget at gøre med de originale romaner i hvert fald. Det er Indiana Jones bare i meget lavt budget. Men det må jo også have noget at gøre med, at, det der, at 80'erne, der var jo simpelthen et umættelig marked for actionfilm. Ja, altså især video-action-film. Ja. Kæft, jeg har godt nok lavet mange af de der... Ja, og Showdown Little Tokyo, og Bloodsport, Kickbox, og så er det jo Bloodsport og Kickbox 1, 2, 3, 4, 5, ikke? Altså, man kan sige, at handlingen i Bloodsport og Kickbox er jo ret meget det samme. Det er fuldstændig det samme. Så det er bare lige en anden lærermester, men ellers så... Ja, det er bare en anden kampsport og så en anden setting, ikke? Det er den eneste forskel, så det... Ja, altså han dyrker vel også en eller anden form for... hvis man læser bag om filmen, så skulle han også have dyrket noget kickboxing her. Så det er vel sådan lidt... Ja, altså Van Damme har jo dyrket karate, inden han kom hertil i hvert fald. Det havde han har været på... altså han har dyrket full contact karate i nogle år. Ja, han blev verdensmester som 18-årig eller sådan noget. Eller andet. Ja. Det var... så han kan nok et eller andet. Han kan i hvert fald gå i splits. Ja, han har også dyrket meget gymnastik. Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, for du har set, hvad hedder det, Bloodsport, efterfølgerne, ikke? Jo. Ja, var der ikke noget med, at Pat Morita, ham sensei fra Karate Kid, han er med i en af dem egentlig? Jo, det kunne jeg se her. Men jeg tror, jeg blander den sammen med, men jo, det tror jeg, du er ret i, men jeg tror, jeg blander den sammen med Kickboxer 2, hvor det er ham der fra Full House, eller nej, ikke Full House, hvad hedder den der serie? Den der, vi har snakket om tidligere. Ja, Sasha Mitchell. Yeah. Lige præcis, ja. Jeg tror, jeg blander den sammen med den, så jeg kan faktisk ikke huske Bloodsport 2 ret godt. Anden end, jeg kan huske, der er nogle nye kampsporter med og sådan noget. Det er også en ting her i, at film, er det bare mig, eller grænser den sådan til, sådan lidt unuanceret racistisk gengivelse af de forskellige kulturer, der er med i filmen. Sådan, vi har altså, en afrikaner, jamen, han er da en ab, der hopper lidt rundt, og nogle små kineser, og en voldstor araber, og en tyk øldrikkende amerikaner, og jeg ved ikke. Ja, det gør den lidt, altså det er jo lidt, jeg tænker lidt sådan noget som Street Fighter 2, er virkelig også inspireret i hvert fald af den der genre, synes jeg. Det er jo også sådan, at japaneren han er sumobryder, og russeren han er bryder, og Så det der med sådan at tage nogle forskellige karakterer, og så ligesom præge dem, både deres kampsport, men også sådan deres, både deres stilart, men også sådan, hvordan de er som personer, for hvad for et land de kommer fra, det er jo sådan lidt... Det er meget sjovt, fordi det er også noget af det fra Kickboxer og fra Mortal Kombat, at man ser en masse forskellige kampsport op mod hinanden. Ja. Men det var vel også lidt det, de prøvede på med Kumite. At de prøvede at samle de bedste. Ja, man kan jo sige sådan noget som Ultimate Fighting Championship, altså UFC. Det er i hvert fald meget inspireret af det. Ja. Især i starten, hvor de ikke har nogen handsker og sådan noget på. Det har de jo heller ikke i Kumite. Hvor gammel er det sådan lidt det, der har overtaget Kumite? Jamen altså, UFC starter i 1993, og så bliver det jo revideret hen ad vejen. Altså i starten, der er det jo fuldstændig vanvittigt, fordi der er ingen regler. Nej. Så der er skaller og slag i skridt, og ingen handsker, og mange af dem har ikke tandbeskytter på og sådan noget der. For øvrigt heller ikke nogen, der har tandbeskytter på i den her film, det synes jeg også var lidt mærkeligt, fordi det er sådan en lille ting, man kan tage på, og det beskytter dig ret meget. Men er der en, der får slået nogle tænder ud i hvert fald, kunne man sige. Ja. Så, og så bliver det jo revideret hen ad vejen, de får også vægtklasser senere, og i starten havde de jo heller ikke vægtklasser og sådan noget. Men det er i hvert fald meget inspireret, hele den her tanke omkring at se en masse forskellige kampsport mod hinanden. Bokser mod brydere og omvendt, og hvad hedder det, karatefolk mod brydere og alle mulige forskellige. Hvad sker der, hvis du møder en sumobryder, en karatemand og en sumomand møder hinanden, hvad sker der så og sådan noget. Så det var en lidt det, tanken er lavet ud fra UFC. Men UFC, er det ikke også lidt afartet, det der K1 over for Japan af? Ja, K1 kommer faktisk senere, og K1 er jo faktisk, K1 er jo faktisk mere sådan, det er jo mere, det er jo kun stående, så det er jo mere sådan noget kickboxing, thai-boxing, ikke? Og K1 kommer senere. Men UFC og Pride kører vist lidt samtidig. Jeg kan ikke huske, jeg tror nok, UFC er først. Kommer faktisk i 20. Men Pride, det er sådan en japansk udgave af UFC, faktisk. Det sjove er jo med de her Kumite her, de siger jo, jeg var inde og læse lidt om det også, om Frank Dukes, at der er jo ikke rigtig nogen, der vil ud med, hvad det er. Men det skulle være meget rigtigt, i hvert fald noget af det, vi hører i filmen, at det skulle blive holdt hver femte år, og de prøver en, eller man skal have en speciel invitation for at komme med, og man skal have gjort sig bemærket inden for sin stilart for at blive inviteret. Mm. Det er jo meget fedt. Problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen, der kan verificere, om det er Frank Dukes, altså det vi ser i den film her, om det er rigtigt. Det samme der er mange, der har været ude at sige, at det er fabrikeret, det hele, sådan set. Ja, altså, der er jo de der billeder, hvor han står med trofæet derfra, men igen, det er der også nogen, der siger, det er forfalsket, og de fakta, vi ser i slutningen af filmen med hurtigste knockout og sådan noget, jamen det... Jamen, det tænker jeg også på, hvordan har de målt hans spark? Altså, det er jo noget med, at de har målt nogen hastighed på hans spark og sådan noget. Men det er det også, det er også fra Kumite, og der er ikke nogen, der kan verificere det. Nej, men jeg tænker også, det er da også ret avanceret teknik. Det er jo sådan, at man sætter nogle måler på hans fødder og noget. Og kunne de det dengang? Nej, de kan vel gøre det på samme måde som baseball, hvor de måler. Altså, de har vel et eller andet... Ja, de kan måle tiden selvfølgelig. De kan måle kamera, tiden. De måler det med på en eller anden måde. Ja, det kan de selvfølgelig. De kan måle med et stopur selvfølgelig. Men hvis det er så ultra hemmeligt og alt sådan noget der, så virker det ikke som noget, de vil gå sådan særlig meget op i. Vel, altså, her har vi noget, som der er ikke nogen, der må kende til, og vi holder det i en eller anden lagerhal i Japan, eller sådan et eller andet. Men for resten, så er der en her, der kan sparke så og så hurtigt, og han har smadret 56 knockouts, eller sådan et eller andet der. Ja, det kunne jo måske også noget at gøre med, som man også ser i filmen, det har noget at gøre med den kinesiske mafia, ikke? Altså, det kunne godt være det derfor, der er noget hemmelighed omkring det, og der er blevet spillet penge med det, og det er ulovligt, og der er måske også nogle folk, der er døde i det, det er jo nok heller ikke De siger også på et tidspunkt i filmen, at triaderne, de er inde over det, altså. Ja, kinesiske svade, ja. Og Bolo Yeong-karakteren dræbte jo en sidste gang. Jamen det gør han jo, altså, og det er jo heller ikke urealistisk, hvis de ikke har handsker på, og de ikke har tandbeskyttet, de ikke har nogen form for beskyttelse på, og der er en dommer, der er lidt sløv, som vi ser i filmen, ikke? Så ryger der jo nok nogle hoveder en gang imellem. Ja. Men man skal altså også passe på med at lægge for meget socialrealisme i i ja, en gammel film. Det ved jeg godt. Altså bare fordi Van Damme er med i den, behøver det ikke at være sandt. Nej. Men jeg synes også fantastisk, rigtig meget dejlig silkesynke. Det synes jeg, det ser man for lidt af i filmen i dag. Sådan noget, de der sølvdragter, de har på i silk. Ja. Jamen, der er generelt nogle rigtig fede... En ting, der er rigtig fedt ved de der 80'er... Nej, nok mest 80'er, start 90'er film, det er deres... hvor højt de trækker deres bukser op. Det ved ikke, om I lader mærke til. Ja, de skal sidde helt omkring navnet, eller højt op over navnet. Ja. Helt op ved brystet. Og Van Damme generelt i alle hans film, er han rigtig, rigtig glad for bukser, der sidder rigtig tæt, som man kan se. Ja, de skal sidde, de skal virkelig sidde tæt, ja. Ja, og så i de tidlige film, der jeg tror jeg, det stod i hans kontrakt, at han skulle vise sin røv en gang i filmen, altså. Det er også med i den her, det med Universal Soldier, og det er... Jeg tror, man kan krydse det af hver gang, hvis det er det, man vil. Ja, det sjove er faktisk, at den rigtige Frank Dukes her var med til, til screening, eller til casting af Van Damme, og sagde, at han var i for dårlig form, så han tog ham lige i en 3 måneders træningslejr. Ja. Som Van Damme efterfølgende har sagt, at det var simpelthen det værste i hans liv. Det var simpelthen til hårdt. Men jeg ved ikke... Vi har da arbejdet sammen senere også, den der The Quest, der var Frank Dukes den over som medmanuskript. Men den de vidste ikke så gode venner om. Nej, det er virkelig også en dårlig film. Altså det... Ja, man kan godt se, at man prøver at lave det der Bloodsport noget igen, men det fungerer bare slet ikke. Men der er nemlig med, at der er en sumobruder og sådan noget med virkelig sådan en karikatur af nogle af dem nærmest. Ja. The Quest. Hvor Frank Dukes han siger, at han faktisk har været med som instruktør på den, var ikke sådan det var? Jo, der var også sådan, de røg også i retsdagen på et tidspunkt. Altså. Ja, lige præcis. Jamen, er det ikke Van Damme, der instruerede den? Er jo, det? Men... Van Damme står også med instruktør. Ja. Men Frank Dukes siger, at han faktisk var lige så meget med som Van Damme, men det ville han bare ikke... det ville han ikke være ved, Van Damme. Det var vel selv ikke den mest spændende film at indspille, den der. I Roger Moores biografi, hvor han ellers gør nære ud af, han ikke vil... sige noget ondt om nogen, der kommer han meget tæt på at svine Van Damme til i hvert fald. Okay. Det er ikke en film, han er stolt af at være med i, Roger Moore. Og han har altså været med i meget lort. Det kan jeg ikke forstå. Nej. Jeg tænkte også på en ting i starten af filmen, hvor ham der, den øverste befalende, de snakker om, at Van Damme er stået af og sådan noget. Er hans stemme, er den dubbet eller dubbet? Det er i hvert fald dårligt skuespil. Det er chanten, det er ja. Nå, jeg tænkte på, at de må have lagt en anden stemme på, fordi der var også lige, jeg var nødt til at stoppe min DVD der for at se, altså der er lige lidt forsinkelse i hvert fald, så jeg tror, der er generelt lidt overdubbing i stort set hele filmen. Jamen, den er ude at synke, altså munden passer ikke helt med... I kan også prøve at høre her, en af ham, den unge skuespiller, der spiller Van Damme, det er simpelthen en af de værste... Jeg var ved at brække mig og grine, når jeg har i. Ja, I lige prøve at høre... Han har da også sang stadig. Ja, eller han har også sang. I wasn't going to steal it. You didn't flinch. You have fighting spirit. You're not gonna call the cops? Not if we make a deal. What kind of a deal? Er det nogle lidt gode ting, der kommer igennem der? What kind of a deal? Ja, man kan godt se, at den er optaget på rimelig lav besætter. Det er i hvert fald ikke de der unge skuespillere, der de har brugt penge på. Nej. Så, lad os se, hvad har vi flere? Jeg har lidt flere gode citater derfra. Hvad har vi? Jo, en ting. Nu har jeg også dyrket lidt kampsport, ligesom Christoffer. Og en af de ting, vi lærte i Aikido, det var, at man siger en lyd nu, når man udfører... en eller anden teknik eller et eller andet slag, det kan godt være med til at forstærke den energi eller den kraft, man kan lægge i det, man laver. Og det tror jeg, det er det, Van Damme han laver her. Er det også noget, I siger, Christoffer? Det siger han jo i alle hans film. Det siger han også i Universal Soldier. Han siger altid... Og så står han og holder det der sidespark, det står han og, eller det der spark til siden, så står han og holder foden op, og så tager den ned, og så er det sådan klippet helt vildt hurtigt. Og så laver han også helikoptersparket. Ja. Altså, jeg vil sige, generelt så virker kampene faktisk, de virker meget gode, men de virker, nogle af dem de virker lidt indstuderet. fordi helt sikkert. At det er sådan slå parade. Van Damme har lavet sådan nogle rigtig flotte spark, men altså også hvis man sådan siger i forhold til hvor realistisk det er, så er det også det her med, og det driver mig også til vanvid, det er mange film, man ser det, men der er ikke ret mange kampsportfilm, hvor du ser, at folk de har parader op for eksempel, og hvor de ligesom laver kombinationer ved at slå på kroppen først, og så slå i hovedet for eksempel. Og generelt så er de rimelig heldige med, at der ikke er så mange jiu-jitsu eller brydere med. Ja, der sker jo ingenting på gulvet for eksempel. Nej, slet ikke, og det er måske også fair nok, at det... Der er faktisk lidt med i toren. Der er der en, der, hvis jeg husker rigtigt, der laver nogle ting på gulvet, faktisk, i en gi. Så det er lidt sjovt, det har de fået med. Men, okay. Der var også en, der havde en Aikido Hakama på i den her, så lagde jeg faktisk mærke til. Ja, han slår sig mod Bolo Young på det nu. Ja, lige præcis. Ja, jeg ved ikke hvilken stilart han havde, men... Ja, jeg ved ikke lige, hvor godt det ville klare sig imod. ja, det ved jeg ikke. Nej, nu skal jeg ikke sige noget. Der er også en enkelt scene, hvor Van Damme han sparker, hvor den... i hvert fald slet ikke rammer. Hans fod rammer ikke modstanderen, men modstanderen falder om alligevel. Og det er simpelthen lufttrykket. Ja, det kan godt tænkes. Eller også et kamera, der er placeret forkert, at man ikke... Bolle Young, han er 42 år, da de optager den film her. Det er virkelig imponerende. Jamen, han har godt nok nogle store patter. Ja, for satan, ikke også. Jeg håber da, jeg har den fysik nu, når jeg er 42 år. Han har jo også umiddelbart været, ja, det kan man også se, men han har jo så været bodybuilder også. Ja, mange år. Ja. Der er også en sjov ting med hans replikker. Det er åbenbart mange af dem, det er de samme, som han havde Bruce Lee i Enter the Dragon. Den der med very good, but brick not hit back. Ja. Det er en af Valder, eller Bruce Lee, han bruger i den. Åh ja, det er rigtigt, ja. Det kan jeg godt huske. Ja, Enter the Dragon, ja, det er rigtigt. Den minder faktisk også om Enter the Dragon på nogle punkter. Og der er Bolo så også med, der Bruce Lee, han kæmper moren på et tidspunkt. Ja. Der er jo også, det er jo også forskellige folk fra forskellige steder. De har så bare ikke så mange forskellige stiler, og det er kung fu det mest, der er det. Hvis jeg husker rigtigt. Så lidt blaxploitation kung fu også. Ja, det er rigtigt, ja. Det er en kæmpe stor afro, ja. Det er også den her gode... You break my record, now I break you, like I break your friend. Come on out, dude. Han er den badass. Ja, han er sej. Og ham der, hans ven, der er Ray Jackson, hvis vi nu snakker om ham, så han er jo egentlig ikke særlig sympatisk. Nej, han er ikke i starten. Det første indtryk, vi får af ham, det er sådan, at han er sådan en... Han generer sådan en eller anden uskyldig kvinde, sådan, og så er hun bare en bitch, fordi hun ikke, det siger han ikke, men det er den holdning, han har, ikke? Hun ikke gider gå ud med ham. Og så, altså, der var sådan flere steder, hvor han sådan, man er sådan lidt, jeg synes, jeg har svært ved at holde med ham, fordi han er sådan lidt en bøv, ikke? Og det der med, at de bliver så gode venner lige pludselig, det er sådan lidt, det er ikke sådan rigtigt. Ja, der er det der super, super, super, super gay moment til sidste væg, om I fangede. Jo. By the way, next time you fight, try to keep your clothes on. In time, any place, anywhere, if you ever need me, I'll be there. I love you, my friend. Det I ikke kan se nu, det er den der store tunge, de giver hinanden. Ja, det er helt vildt. Der er godt noget bromance der, det tænker jeg også bare. Helt ekstremt. I love you, my friend. Okay, ja, godt nok. Ja, jamen, men jeg forstår stadigvæk ikke, at det er der ikke noget, jeg ikke kan lide. Nej, men hvad var det? Der er meget lidt at kunne lide ved den her, vil jeg sige. Altså. Jeg synes, der er en masse gode, sjove, underlige karakterer. Ja, altså, ja, alle bikaraterne, de er helt fantastiske. Helt, især ham her. Det er comic relief. Ham kineservennen, de render rundt med over, der skal snakke som sådan amerikaner med det der mærkelige accent, og jeg ved ikke hvad. Jeg fik bare lyst til at hoppe på ham. Altså, han var så irriterende. Og, I'm Lynn. You Jackson? You look like a Jackson. That will make you Frank Dux. No. It's Dux. Gotcha. Like put up your Dux, right? Og så kommer han der den store kineser bagefter. Okay, USA. Ja. Der er mange sådan fantastiske pigkarakterer. Men jeg ved ikke, om man skulle have set den for 10 år siden. Måske er lidt en, man skal have vokset op med, måske. Det tror jeg, og så skal man nok have lidt mere sådan en altså det lyder som om I meget har været inde i sådan kung fu, eller sådan martial arts-agtig noget, og synes det var meget fedt. Der må jeg indrømme det. Det har aldrig helt været mig. Altså jeg har da gået til selvforsvar, men det synes jeg skulle være sådan lidt småfæsen. Jamen, det er det stadigvæk. Ja, fuldstændig. Det kan jeg kun give dig ret i. Men jeg synes virkelig bare, at de fleste af amerikanerne var sådan stor, og han var bælhøje til bare ind i helvede, altså. Og altså, det lignede da ham og Forrest Whitaker, som var med her i os. Konkurrerede i, hvem fanden kan være mest bælhøjet. Ja, det er nok ikke altså, der var så mange ting, der bare irriterede mig, at jeg bare havde lyst til at sidde og spole igennem det her, fordi det var ulideligt på så mange punkter. Jeg synes, det var meget, meget ringe. Ej, jeg synes, noget af det værste i filmen, det går de der sange, især den er Run My Own. Den er sådan lidt svær. Cue. Jamen, nej, det er perfekt. Det er sådan en, man skal høre, når man sidder i bussen. Det kommer til at køre som underlægning i resten af podcasten nu. Jeg synes det er lidt sjovt for os Whitaker med i den. Ja. Og det er jo engang hans. Måske fik han en god rejse ud af det, men altså det er jo. Han har været i Hongkong en masse uger over der, sådan nogle søde platoon og sådan noget før den her. Ja, lige præcis, det er jo engang hans første rolle, som altså. Jeg ved sgu ikke hvad han. Og samme år var han med i Bird, den der Eastwood-film, hvor han vandt en pris i Cannes, og det gør han jo også ikke på første år. Det er fandme vildt, hvad hans agent, hvad han er. De var haft et eller andet på ham, de der Cannes. Er det sådan lidt Christopher Walken-agent, eller Nicolas Cage, eller sådan for lort til godt, altså. Ja. Noget af det, du snakker. Det er sagt, at Bloodsport er lort, men. nej. Men, det er lidt. Men, nej, bare han, kom igen. Jeg har ikke, nu har jeg ikke set den, men han er jo med i den der, hvad hedder det. Black Dog, Way of the Samurai, senere hen. Ghost Dog. Det kan godt være, at han den har jeg ikke set, så jeg ved ikke helt, hvad. Der er det ikke kan godt være, at han har en eller anden. Der er ikke rigtigt. Ej, den har jeg ikke, den handler mere om, hvordan han. Jamen, den tankegang, han er. Den der samurai-tankegang. Okay. Ja. Det er så også en Jim Jarmusch, så han gør nok ikke så meget i martial arts. Nej. Men det er sjovere lidt også, som du nævner med martial arts-filmen, Gert. Hvad synes I sådan om. Altså udviklingen af martial arts fra det vi ser dengang til det vi ser nu. Altså de er jo gået mere over i altså de nyere kampsportsfilm som Never Back Down og Fighting og hvad de nu hedder. Altså de er jo gået mere over i den der MMA tankegang. Ja. Og jeg ved ikke om det er den vej det går. Hvad altså nu MMA er jo verdens hurtigt voksende sport, har jeg set. Så det er jo nok den vej, det går, fordi det er virkelig på vej ind i populærkulturen. Eller det er nok kommet allerede nu, og er ret stort i USA i hvert fald. Ja, man kan se, der er jo tilbagegang for alle de der gode gamle Jackie Chan-film og Jet Li og alle det der Wire Fu, som vi ellers plejer at. Ja, at men se. Der er nok sådan en realismebølge, der er skyllet ind over filmen. Med miljøet, tror jeg. Altså, det er også det, vi snakkede om sidste gang med action. Jeg kan ikke huske, det var sidste gang, vi snakkede om, men med Jason Bourne-karakteren, og kampene i Jason Bourne-filmene, de er jo også sådan mere blodige og rå, end de er smukke at se på. Yeah. For eksempel der i den tredje Jason Bourne-film, hvor han slås med ham der ude i badeværelset, og så ender med, at han kvæler ham med et håndklæde. Ja. Lidt over realismen, sådan set. Ja, og han virker faktisk endda, som han er lidt ked af, at han har kvalt ham bagefter. Ja, man kan se, altså i tilbage i 80'erne og 90'erne, var der jo en stor tilgang af film, som den her, altså Bloodsport, og også alle Chuck Norris' eller sådan. Altså Girls, de er tidlige. Lige præcis. Og dem synes jeg, man bevæger sig væk fra, men jeg ved, altså, om man bare ikke kan have den mere, om der skal være noget. Om det simpelthen bare er for urealistisk med, at det. Vi har selvfølgelig haft en ny Karate Kid-film. Altså, jeg har så ikke set ret mange af de nyere action martial arts-film fra Hollywood, men altså, jeg følger da med i dem fra Østen af. Ja. Og der er der er der sådan en som dem der fra hvad er den, Born to Fight og de film der, de der thailandske. Ja. Ja, de er altså rigtigt. Vilde, som de næsten kan være. Altså. Ja, er det rigtigt, at der er sådan noget som Ong Bak, for eksempel? Ja, ja, Ong Bak med Tony Jaa. Og altså, det er jo, det er jo de rent... Er det er jo rent, første i hvert fald. Det er jo rent Muay Thai, han dyrker. Ja. Eller det er sådan en speciel form for Muay Thai, hvor de bruger rigtig meget knæer og albuer. Og jeg ved men, ikke, om det bare er fordi, at man forventer, at det er stilen, man ser derfra, og, og hvis man skal have en amerikansk Hollywood-film, så skal det være nogle unge, ripped, som står og, og hopper lidt på hinanden, og nogle bryderteknikker og noget. Ja. Der er så også en af forskellene for Hollywood-film til asiatiske med, at i Hollywood, der filmer de, sådan at det ser ud som om det er en kamp, og i Asien, der filmer de, så man kan se kampen. Så det er nok det største forskel på de Hollywood. Der er, nogle, der er i hvert fald nogle ret vilde kampe i, i On Back, i hvert fald. Det, det, den imponerede mig ret meget. Så hvis, det er lige en lille anbefaling, hvis man har lyst til noget sådan old school. Og Jet Li og Donnie Yen og dem der, de, de film, de laver i, i Hong Kong, stadigvæk er det også ganske udmærket. Jeg har ikke set bestemt. De dyre Jack Chan-film på Hollywood, det er godt nok noget lort. Men hans Hong Kong, det, det er godt stadigvæk, altså. Fist of, hvad hedder den? Fist of Legend, tror jeg det er med Jet Li, den er vild. Ja, ja. Ja. Og det er også en Bruce Lee genindspilning. Ja, og Tai Chi Master også ret vild. Og så gå fra det, og så over til Romeo Must Die, hvor det er på en computer, de der kamp der, altså. Ja. Ja, det var simpelthen, det var forfærdeligt. Det var faktisk den første film, jeg købte på DVD. Ja, jeg har den faktisk også på DVD. Jeg mener faktisk, det er Romeo Must Die, hvor der er nogle UFC-kæmper med i. Ja, det skal nok passe. Ind i der, ind i klubben, der vi slås op af hegnet. Okay. Er det ikke Romeo Must Die? Det tror jeg, det er. Det er også Romeo Must... Kan det ikke også tænkes, det der, hvor de har puttet nogen, eller, nogen af dem ind i den der fodboldkamp, eller rock, eller American football-kamp, hvor de, de flyver rundt nogle af dem faktisk. Det er meget urealistisk. Jeg lige slår sig på mod talen. Jeg kan bare huske, at Randy Couture og sådan noget, han er i hvert fald med i den, og han er en af de store, eller han har vundet rigtig meget i UFC. Ja. Jeg kan ikke huske den lidt, faktisk. Men, men man skal også huske, at der har været hele den der Crouching Tiger, Hidden Dragon, ja, Steve og Hero og været, dem. Ja, der har været indimellem, altså. Jamen, det, er jo, det er jo ikke noget nyt, altså det er jo, det er jo nogle ting, som er gået, altså... Nej, nej, men det, men det blev jo sådan meget, det var meget det, man skælte til efter, altså dengang man begyndte at lave Matrix og sådan noget, så, så amerikanerne har jo fået et helt nyt indblik i det her, og, og måden at lave kampsportsfilm på. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare på en eller anden måde, at jeg savner lidt de her gode gamle, altså... Jeg synes ikke rigtigt, man ser film som dem her mere. Og, og, og det kan så godt være, at du synes, det er godt, Gert, men jeg ved ikke, jeg savner det sgu. Altså, også, også for at se noget andet, end, end bare folk, der står og, lidt tæt og bryder lidt. Altså, der var altså... Jo, vi har selvfølgelig også haft Tekken. Altså, der er et eller andet specielt over en film som Street Fighter og Mortal Kombat og Tekken og Bloodsport og Kickboxer. Altså, det, jeg ved sgu ikke, jeg synes sgu, det, det er fedt. Du har da Dead or Alive, du kan gå ud og se. Så er den er også god. Den er også god. Det er også en Hongkong-instruktør, der lavede den. Så. Ja. Men sådan en som The Expendables, der, der synes jeg, det var synd, at man ikke kunne se, hvad der foregik i de scener der. Det med Jet Li og med, med hvad hedder det, Stallone, altså, det, det blev klippet alt for hurtigt. Og det er der nogle, som regel nogle gode actionstjerner, der er med i den, altså. Helt sikkert. Og Jet Li, han har endda sagt nej til toren, har han ikke? Nu kan jeg se... Det kan man så godt forstå, for jeg var kun til grin i etteren, altså. Ja. Og grin med hans højde og alt det der. Ja. Nu kan jeg se, at det var ikke Romeo Must Die, men Cradle to the Grave. Nå ja, den der med DMX. Ja, der er en bunke UFC-kæmper med i, faktisk. Ja. Jeg synes godt nok heller ikke, der var så meget af det i Romeo Must Die, det var... Ja. Der var faktisk ikke rigtig andre end ham, der kunne noget det i, men det var... Ja, det var, det var computer wirefoo, altså. Ja. Romeo Must Die, er det ikke der, man har det der med den der store vandslange eller sådan noget? Er det ikke Romeo Must Die? Man har den der kamp af vandslangen? Jo, det er godt fast. Det er også der, hvor de, de går ind i en, en ring af ild til allersidst. Det er også der. Åh, ja, det er fandme ringen. Den er fandme ringen. Det er rigtigt, ja. Vi snakkede også lidt om, før vi startede med at optage, at de er ved at lave et, eller der er planlagt et remake. Hvad? Det er da så sikkert. Vi hedder det. Skal vi ikke tænde at se den sammen? Jo, det vil jeg gerne se den. Ja, den skal jo 2013, så den kan Gert nu forberede sig mentalt til. Det er instruktøren af Salt. Okay. Philip Noyce. Philip okay. Noyce, ja, der skal lave den. Og manuskriptet, du så lige her den anden dag, det er en, der hedder Robert Mark Kamen. Ja, han har også været inde over nogle af dem der med Kiss of the Dragon, med Jet Li og sådan nogle. Så ja. Ja. Og den skulle foregå i Brasilien i stedet for? Ja. Så, når du havde nævnt det noget om, om det skulle være noget eller samme plot med nogle forskellige stilarter, eller bliver det noget brasiliansk jiu-jitsu? Jeg så, det var noget med, at den skulle foregå i Brasilien, og han skulle blive violet ind i den her kampsports turnering på en eller anden måde. Ja. Men mere har jeg ikke set om det, tror jeg ikke. Det er sådan lidt eller Only the Strong, den ved jeg ikke, om jeg har set. Jo, med Mark Dacascos. Ja, også en god film. Ja. Der er Bo Leung, vi står med i. Ja, det er jo så, det er også karate, ikke det? Nej, det er Cabrera, han kan. Det er Only the Strong, ja. Undskyld, jeg tænker på den, der hedder Full Contact. Full Contact, er det ikke... Det er No Retreat, No Surrender, ja. Det er den danske titel, der er Full Contact. Der er fuld kontakt. Ja, fuld kontakt, ja. Ja. Det er den der No Retreat, No Surrender. Det er den nede på dansk. Ja. Gør den det? Ja. Jeg synes bare, det er en ældre film. Ja, 86. 86, okay, ja. Nej, nå, ja, okay, ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg tænker på en anden en. Jeg tror, den hedder der. Der er også lavet en Hong Kong film, der hedder Full Contact, så vidt jeg kan huske. Jeg tænker på sådan en, hvor det er sådan nogle amerikanere, der skal trænes op til sådan en turnering. Den hedder også Fuld Kontakt på dansk. Nå. Anyway, der er lavet mange af de der film. Er det ikke den, der hedder Buret? Eller, Nej, den er også fra Bloodsports-perioden. Og der kommer også en tor. Den, ja. Den, der hedder Buret. Måske Buret. Jeg kan ikke huske, hvad den hed på... men anyways, i forlængelse af vores diskussion, så kan man jo sige, at det den foregår i Brasilien og ikke i Kina eller i Japan. Det kunne jo også godt vidne om, at det måske bliver i hvert fald noget med noget MMA på en eller anden måde, der kommer ind i det. Det vil næsten også være, det vil være utroværdigt i dag at lave en film, der foregår med nogle turneringer og noget, hvor der ikke er noget MMA med, fordi at, ja. Det spændende bliver så, hvordan det er så meget ind i dag, altså. Ja, jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan de kombinerer det med med andre stilarter, altså karate og det lige, fordi man kan se, hvis man ser sådan en MMA-kampe, så folk, der prøver at lave andet end guldkamp med dem, det er sgu ikke ret lang tid. Jamen, der er jo nogen, der har nogle andre baggrunde. Der er sådan en som, hvad hedder han? Der er sådan en som, hvad hedder han? Nu kan jeg ikke lige huske det. Det kan ikke klappe mig ned. Men der er nogen, der har bryder baggrund, der er nogen, der har judo baggrund, og der er nogen, der har karate baggrund. Sådan en som, hvad fanden er han her? Den er lige væk. Ja. Nå. Lag mærke til ende ved kampen, det er, at hele tiden i baggrunden, at der var sådan et katte-miau. Nej. At der blev gentaget rigtig mange, mange gange sådan en lydeffekt. At man kunne lave sådan en drikkespil nærmest hver gang en kamp. Nej, det lagde jeg overhovedet ikke mærke til. Okay, nej, slet ikke. Det vil sige, næste gang I ser den, hvis I ser den igen, så... Helt sikkert. Så er der sådan et i baggrunden, men det lyder som sådan noget lille vin, men det lyder som sådan en kattemjav. Altså, det er virkelig underligt lydeffekt, at pulle den. Okay. Det er jo også nogen, der snakker om, at det skal også være med i genindspilningen. Okay. Ja, det med kattemjav, det må vi ikke... Han hedder Lyoto Makita. Ah, ja. Ja, Lyoto Makita, ja. Han har jo sådan, hans far er jo halv japaner. Og han er jo selv halv japaner, fordi jeg tror nok, hans mor er japaner. Og man kan godt se, at han har en karate baggrund, fordi hans stand er meget bredere, for eksempel. Og han kører meget mere kontra. Okay. Og kører ikke ret meget guldkamp, for eksempel. Nej. Så der er nogle traditionelle stilarter, der er kommet med. Der er også noget som sambo og judo. Ja. Jamen, det bliver spændende at se i hvert fald, hvor meget de får med i den bestemt, nye film, synes jeg. Bestemt. Altså, jeg kan huske, at jeg var mindre, der elskede jeg jo den her film. Og der var min store drøm, at der kom en toer, hvor sådan en som Arnold var bokser, for eksempel, og Steven Seagal var med også, og de alle sammen. Så kom der en toer, og så var det en stor drøm, at der ikke kom en treer. Ja. Så kom der en fire. Ja. Men lidt det, som man har lavet med The Expendables, bare som en god film, og så som en kampsportsfilm, det vil være fantastisk. Ja. Jamen, enig. En sjov ting, jeg lagde mærke til, hvad det hedder, Van Damme, han var jo, han var jo en soldat. Han var, jeg ved sgu ikke, hvad rang han havde. Men de sendte to folk til Hongkong efter ham, fordi de havde investeret så mange penge i ham. Altså, USA, der har en stående her på noget, der ligner 50% af landets befolkning, sender folk afsted for én mand. Ja, han må have været helt fantastisk, altså. Det må man sige. Men det er også to meget kompetente mennesker, de har været. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, ja. De har styr på det. Ja. Det er jo godt, at de ikke havde nogen våben eller noget, synes jeg. Ja. Nej, det var fordi, de skulle have mig live, så alligevel. Ja. Altså, den der scene, hvor han går ned af ved her, den der gyde ned i moben. Ja. Den er også... Ja. Har, jamen, I set, jeg tænker... har I set nogle optagelser med ham, Frank Dukes, i virkeligheden? Hans hjemmeside, det billede, der er på forsiden af det, det er simpelthen værd at få printet ud i life size, der er det. Hold kæft, han ligner en kusten gammel mand. Ja, han virker godt nok som en spade, synes jeg. Jeg var inde og se, det skulle jo være inspireret af virkelige hændelser, det der med, at han blev blændet. Og han har også, ham, Chong Li-karakteren, har også indrømmet, at han skulle have blændet ham på en eller anden måde i hvert fald. Og så prøvede jeg at se sådan en optagelse af, at han prøver at lave sådan noget blinde gejl med en eller anden kæmpe. Hold da kæft, mand. Det ser godt nok latterligt ud. Altså, jeg ved ikke. En ting er, at han nu er 70, eller hvor gammel nu han er, og lidt småfed. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget man tror på manden mere, men ja, jeg ved man sgu. Man kan også sige, hvem har han mødt i den der turnering? Altså, hvad, han har jo ikke mødt OL-kæmper i taekwondo og sådan noget. Altså, han har jo ikke mødt... Altså, det er jo andre, der har været gode i deres disciplin, men igen, det har jo nok ikke været OL-kæmper i taekwondo, judo og karate. Nej. Ja, karate eller OL, men altså VM i hvert fald i karate, ikke? Altså, så det er sådan lidt, hvad har niveauet været? Det er jo meget, meget svært at vurdere, hvor god han har været, synes jeg. Jamen, det er ikke sådan en som Chuck Norris, der har været verdensmester 5 år i træk også, eller sådan et eller andet. Jo, men er det ikke nærmere amerikansk mester? Jeg ved sgu ikke om. Jo, han har nok også været verdensmester, men jeg tror han har også været amerikansk mester rigtig mange gange. Altså. Det er også nogle, de kalder det der de amerikanske mesterskaber, så hedder de jo bare World Championship. Ja. Oh. Så. Nå, har I mere om filmen? Jeg synes der var noget mere. Jo, så er det der med. Jeg synes også lige, vi skal nævne det der primal skrig, han laver til sidst. Yeah. Har du det på lydfil? Det er simpelthen fantastisk. Nej, det tror jeg ikke. Men, nej. Nej, det tror jeg ikke. Og så det der med, at han slår et skridt. Ja. Det synes jeg også bare sådan, det er bare helt okay. Det er bare fedt, at han vinder kampen på den måde. Det er sgu da sådan lidt. Det var lige det, der var nærmest. Reglerne er, der er ikke nogen regler, åbenbart. Jo. Om nu bliver han blind, ikke, så kan han da... Og... Ja, jo, men selv i UFC, der må de jo ikke slå i stedet, altså. Ja, det måtte de så i starten, men altså. Men ja. Nå, ja, han er jo... Jamen, han er ikke blind der. Det er mod ham solbryderen. Åh, ja. Ja, det er rigtigt. Det var hans vanskede. Og så nu vi snakker om de kompetencen af de her, der er ude for at fange ham. Jeg tænkte meget over, at de her, de løber efter ham derinde på hotellet. Og så blander ham der Ray Jackson sig i det. De løber efter ham udover, og de jagter ham gennem hele Hong Kong. Og så senere på aftenen, der er han så på date med hende her pigen, og så er han bare hjemme og sover i sin seng. Og jeg tænkte, hvorfor venter de ikke bare hjemme foran hans hoteldør? Så lige når han kommer hjem igen, så kan de jo bare gribe ham der. Men der også nogle gange, de jagter ham, så stopper han og venter på, at de får indhentet ham også. Altså. Ja, det er fordi, han er så overlegen. Ja. Ja, det var, ja. Jeg tror ikke, du skal lægge for meget i historien. Nej, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Det sjove er faktisk, at filmen, lige da den blev lavet, der blev den screenet i en biograf og var totalt flop. Så den blev faktisk lagt på hylden i et års tid, hvorefter at Van Damme, han fik overtalt producenten til, at han måtte lave et nyt klip eller en ny udgave af den. Og da den så blev screenet i, det kan jeg ikke huske, hvor mange biografer, men der solgte den jo helt suverænt, og fik så lov til at blive udsendt i USA. Men hvad siger du? Du har set noget, der er blevet klippet fra den. Hvad ved du? Nej, det var bare et nyt take. Det var, jamen, jeg ved heller ikke, hvor meget. Det var en eller anden dokumentar, der var lavet om Van Damme, hvor han fortalte lidt, og der var nogle andre, der fortalte lidt. Men det skulle i hvert fald være sådan, at den udgave, der først blev lavet, at det er ikke den udgave, vi ser nu. Nej. Men også det her, altså sequel-projektet har jo kørt i mange år, som jeg også sagde. Altså, den gik fra at hedde Kumite til at hedde Bloodsport 2 til at hedde Karate, kan jeg se. Karate hed den på et tidspunkt i 2009, der blev der vist en plakat frem i Cannes. I Cannes, okay. Med ham. Så det er noget, han har prøvet i mange år. Og der snakkede de blandt andet om, at han skulle være karatekæmper, og så skulle han kæmpe mod ham skurken, han skulle så være MMA-kæmper. Og så skulle vi så se ham besejre ham med hans karate. Okay. Det kunne også være ret spændende. Ja. Det fik vi så heller ikke noget af. Han er nok svært ved at, få penge på. Få nogen til at bakke det op, det kan jeg ikke forstå, det der penge i banken. Ja. Gert, han vil gerne smide lidt i, tror jeg. Ja. Rap. Du skal bare komme til mig, du. Ja. En af de ting, som vi i hvert fald gjorde rigtig meget i folkeskolen, det var det der mønttrik, som man ser i filmen. Det ved jeg ikke, om I også... Vi prøvede det rigtig meget, og vi mestrede det stort set til fulde med én mønt, men med to mønter var det noget nær umuligt. Det ved jeg ikke, om jeg er den eneste. Det går også ret hurtigt. Det er jo nærmest bare et klip i filmen. Det kan jo... Ja. Jeg prøvede ikke det med mønt, men jeg prøvede det med trænen fra Karate Kid. Den har jeg da prøvet et par gange. Okay. Jeg kan ikke finde ud af det, men jeg har prøvet det. Ja. Det er, som jeg sagde, der var faktisk en MMA-kamp, der blev afgjort her for ikke så længe siden. Med ham den ene, han sparker ham den anden, men nærmest noget, der ligner trænen. Okay. Så det kan lade sig gøre i virkeligheden. Ja, jamen... Ja. En anden ting, jeg lagde mærke til, da jeg var inde og læse en film, det var faktisk, at det var en af de kæmper, som var rigtig thai-bokser. Ham med Paco-karakteren, som han, en af de sidste, han er op imod ham der, der lige nikker ham skalle eller sådan et eller andet. Og man kan sige, det er også en af de mere realistiske kampe. Det er der, hvor de står og sparker hinanden i ribbenene. Come on! Det er fedt. Come on! Come Jamen igen, er det ikke sådan noget, I gør til træning? Og så kører det bare i slow motion, og så ser man bare, hvordan de banker hinanden i ribbenene. Ja. Så er det bare, hvem der kan holde mest. Det er da fedt. Det er fedt, ja. Det synes jeg faktisk også, det er. ja. Vi glemte også at snakke, altså også det der med knæet. Ja, vi har ikke glemt, men altså det der med knæet. Ja, den scene, hvor knoglen... Ja. Ja, altså jeg ved ikke, da jeg så den første gang, altså, jeg synes, det var sindssygt nasty, men der var jeg selvfølgelig heller ikke så gammel, men jeg synes, det ser stadigvæk... det er da godt lavet. Det er ikke nogen dårlig effekt, sådan set. Men, Nej. Det er det faktisk ikke, og jeg synes også, altså jeg synes heller ikke, den er faktisk pænt skudt, altså jeg synes faktisk, der er nogle pæne billeder, især i kampscenerne. Det var en sætter og træner over byen, det synes jeg også ser ret flot ud. Ja, der er sætter på den der stenbænk. Det, ja, der er faktisk nogle flotte billeder deri, man ser Hongkong der er også, der er også de der lamper, de giver sådan en fed effekt der, når de kæmper inden den der, ind til Kumite der. Så det er ikke sådan, den ser, så billigt ser den ikke ud, altså. Hvis du hører det der musik igen, ikke? Nej! Jeg ved godt, hvad Gert han skal have i jul. Yeah. Vi kører det der soundtrack der. Vi lægger sammen til soundtracket til Gert. Det er kun $200. Ja. Så, nå. Det er et dårligt soundtrack til en dårlig film. Det passer så meget og sådan. Det kan være, vi kan få det signeret og så få trukket lidt af prisen. Ja, Frank Dukes er fandt damst. Frank Dukes? Ej, han skal nok have et par millioner for at se det. Han ser ud som en rimelig kommerciel, hvis man kigger på hans hjemmeside. Man kan få alle mulige t-shirts og alt muligt. Okay. Nå. Det kan være, vi skal slutte af med sådan en afsluttende anbefaling, en kommentar, hvis vi skal prøve at gå turen rundt. Hvad siger du, Gert? Jeg synes seriøst, det var noget af det ringeste, jeg nogensinde har set det her. Altså... Jeg har ikke noget imod Van Damme, men jeg synes virkelig, det her, det var ringe. Altså, de der lidt mere mainstream actionfilm, han lavede, det var helt klart mere min kop te. Det her, det var middelmådig bagl, altså. Det var ringe ud over alle grænser. Altså, de der dårlige accenter og bælgerede skuespillere, og jeg ved fandme ikke hvad. Altså, det var virkelig til at få dårlig mave af. Okay. Ja, det var overhovedet ikke mig, det her. Det var jeg ærlig om. Det var simpelthen... Okay. Okay, jamen Niels? Jamen, jeg tror, det er sådan en film, man skal være vokset op med, som vi snakker om tidligere. Og jeg vil så sige, at det er en film, jeg er vokset op med, jeg har set den rigtig mange gange. Og jeg vil til enhver tid hellere se den, end jeg vil se Street Fighter, for eksempel. Som jeg så lidt af, det er sendt på DR her sidste weekend. Den er eddermame med ringen. Jamen, den har jeg fået optaget. Og den har et budget, der måske er 20 gange større end Bloodsport. Og det kan man så ikke mærke på nogen tidspunkt. Det er i hvert fald ikke manuskript, der har fået noget af det. Ja, der er der hovercrafts og alt muligt med det. Det er da fedt. Ja, ja. Og det er rigtigt. Nå, ja, der er hovercrafts med det. Den var jeg også i biffen at se. Det, ja. Jeg glæder mig til gensyn. Det skal nok blive godt. Jeg har optaget den. Jeg skal ikke bruge penge på den. Jeg har optaget den. Nej, det tror jeg ikke. Jeg var også i biffen at se den, og jeg kan bare huske. Og jeg synes bare, Blanka er sindssygt dårlig. Ja, han var dårlig. Ja, det er rigtigt. Jeg har spillet Street Fighter sindssygt meget på, ja, hvad var det? Nintendo. Super Nintendo, var det vist. Så jeg synes, det var super fedt. Og det samme med Mortal Kombat, dengang man så den. Jeg synes, det var rigtig fedt at se sådan nogle live-action-udgaver af dem. Men Street Fighter er et computerspil, hvor du står og smadrer hinanden. Mm. Og de har ikke brugt penge på et manuskript. Jamen for fanden, der har ikke været noget manuskript, altså i den film, så ringe er den. Men det er jo heller ikke mere, det er heller ikke så meget dem, altså fordi alle laver ringe film, hvis du laver nok film i USA, men altså du tager sådan noget som Time Cop og Universal Soldier og sådan noget. Det er da langt bedre film end det her. Og det der baseret på virkelige hændelser, altså for fanden. Ja, der er en, der hedder Frank Dux, og han har sikkert også engang været på sommerferie i Kina, og så er det ligesom det, ikke? Det skulle faktisk foregå i Filippinerne, rigtigt, synes jeg, lidt sådan et sted, og et andet sted i Bahamas, så det er da vist ikke rigtigt noget. Ja, det er vist Hong Kong, de endte med, tror jeg. Nå, Christoffer, hvad siger du, hvis vi lige skal nå hele vejen rundt? Jamen, jeg synes jo, den er fed. Altså, jeg synes måske, at den havde... Altså, den havde måske, især kampen, synes jeg, havde mistet sådan lidt det gode efter nogle år. Jeg synes, de var bedre dengang, da jeg så dem. Nu kan jeg godt se, at de virker sådan lidt mere indstuderede, sådan lidt mere tunge, men altså, jeg synes fandme, den var fed dengang. Det kan godt være, at man skal have vokset op med den, og det kan også godt være, at man skal nok have en vis interesse for kampsport, måske, før man virkelig kan nyde den. Det kan godt være, at det er der, men jeg skal ind og se et remake, det er helt sikkert, hvis den foregår i Brasilien, som de har snakket om. Ja. Og hvis man dammer med os. Og som sagt, altså, dengang jeg var barn, en af mine største drømme, det var, hvis der kom en toer, der havde alle de store i den, altså Van Damme og Steven Seagal og Arnold og sådan noget, i forskellige roller, det kunne have været episk. Så en forsigtig anbefaling, at sige, hvis man er til kampsports actionfilm, og især en stor anbefaling, hvis man er vokset op med. Helt sikkert. Ja. Jamen, det er helt klart også fra min side, og... Men jeg har jo også set den fuldstændig til hudløshed. Altså, jeg så alt, hvad der kom frem af kampsportsfilm dengang, både fra Asien og fra Amerika. Det gør jeg sådan set stadigvæk. Jeg har set alle de der dumme nye, og Never Back Down, og hvad fanden hedder de? Ja, Fighting og Blood and Bone, eller hvad det hedder de alle de der. Men ja, jeg synes bare, det er fedt. Den er fandme ringen, Never Back Down, synes jeg. Jeg synes virkelig, den var... Ja, jamen det var de der unge... Ulidelige, men altså det er også ligesom meget med historien og karakteren og sådan noget, fordi selve MMA-ideen er egentlig meget god. Altså der er jo den der vej, den der Warrior, som skulle være den første sådan gode med MMA-film. Med Tom Hardy og... Ja, ja. Og den glæder jeg mig utrolig meget til at se, fordi der siger de, der skal også være nogle gode MMA-kampe i og sådan noget, så det bliver spændende at se, om det kan blive godt. Men det er jo nærmest noget socialrealisme, så det er jo ikke helt, det er jo ikke helt Frank Dukes. Nej, det tror jeg ikke. Bloodsport, men jeg glæder mig alligevel til. Ja, jamen det kan være, at vi skal til at runde af. Ja. Så, men vi kan sige, at næste gang, der skal vi også snakke om en film, som er lidt i samme boldgade. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, hvad det er for en. Er det ikke Roadhouse? Jo, lige præcis. Det glæder jeg mig også rigtig meget til. Det er klart en af Swayzes største film. Jo. Er det så en, vi har set alle sammen? Har Gert set den nogle gange? Den har jeg set rigtig mange gange. Og den elsker du rigtig meget. Ja, den kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er jo godt. Jamen, endnu en gang, I kan besøge os inde på vores hjemmeside på... dgfn.net. I kan sende en mail til os på podcast@dgfn.net. I kan besøge os på Facebook. Hvad er det ellers? Jo, iTunes selvfølgelig. Der kan I finde vores feed med alle vores podcasts, og det kan I også gøre ind på vores hjemmeside, hvis I ikke bruger iTunes. Ellers så er der vist bare tilbage at sige tak for i aften. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.